कृष्ण ने बिना पलटे कहा, पापा मैं बाद में बात करूंगा। हर्षवर्धन बोला, क्यों, अपने बाप से बात करने के लिए भी तुझे अच्छे मूड की जरूरत है। कृष्ण ने पलट कर कहा, मैं बानी को पसंद नहीं करता और ना ही बानी मुझे पसंद करती है। आप ऐसे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हर्षवर्धन बोला, किसने कहा मैं जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ रहा हूँ, तुमसे पूछने आया हूँ, लेकिन तुम तो पहले ही बेचैनी में बालकनी नाप रहे हो। कृष्ण बोला, तो आपको पता चल गया ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तो फिर आपने क्यों बानी के सिर पर हाथ रखकर कहा कि कृष्ण मान जाएगा तो शादी कर देंगे। हर्षवर्धन बोला, कृष्ण तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता, हर बात के पीछे वजह होती है, और शायद तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मैं तुम्हें वजह बताऊं। रही बात तुम्हारी शादी की, अगर तुम बानी से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है मत करो, लेकिन मुझे एक वजह बताओ कि तुम बानी से शादी नहीं करोगे। कृष्ण चुप हो गया। वो क्या कहता कि वो अपने से 8 साल छोटी लड़की से प्यार करता है, वो मीरा से अट्रैक्ट हो रहा है, उसे मीरा के आसपास रहना अच्छा लगता है। ये बात बोलते हुए कृष्ण को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। कृष्ण चुप हो गया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो बिना हेजिटेशन के मुझे बता दो, मैं मिस्टर बजाज को मना कर दूंगा। कृष्ण अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। हर्षवर्धन ने कहा, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, सोच कर डिसीजन लेना, समझ लो किसी की जान पर बनाई है और इसलिए शादी करना जरूरी है। कृष्ण ने हल्के गुस्से में कहा, पापा बानी को मैं बचपन से जानता हूँ, वो कुछ नहीं करेगी अपने साथ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो ऐसी पागलों वाली हरकतें कर कैसे सकती है। क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी और यहाँ सबके सामने बैठकर ऐसे कर रही है जैसे पागल हो गई हो। मैं शादी नहीं करना चाहता, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हर्षवर्धन ने फिर भी कृष्ण को समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश करो, मैंने कहा ना हर बात के पीछे वजह होती है, तो मुझे अपनी वजह बताओ। अगर मुझे जायज लगी तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपनी वजह बताई तो तुम बिना सोचे समझे शादी कर लोगे। अच्छे से सोच लो तब डिसीजन लेना। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया और कृष्ण अपने पापा को जाते हुए देख रहा था, उनकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या सच में अगर कृष्ण ने बानी से शादी नहीं की तो बानी मर जाएगी या कोई और बात है? कृष्ण का दिमाग तो पहले ही खराब था, हर्षवर्धन से बात करके और ज्यादा खराब हो गया। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी जहाँ अनिरुद्ध रहता था, या कह सकते हैं जहाँ अनिरुद्ध ने अभी अभी शिफ्ट किया था। अभिमान गाड़ी से उतरा और उसने आराध्या को भी उतरने का इशारा किया। आराध्या सोच कर बैठी थी कि शायद अभिमान उसके लिए गेट खोलेगा, लेकिन उसकी तो सोच ही गलत थी। उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि अभिमान आराध्या के लिए गेट खोले। आखिरकार आराध्या ने खुद ही गेट खोल लिया और फिर अभिमान को देखकर बोली, गाड़ी की डिक्की खोलो, कुछ सामान निकालना है। अभिमान बोला, तुम्हें मैं नौकर नजर आता हूँ। आराध्या बोली, तो तुम नहीं खोलोगे? अभिमान ने ना में गर्दन हिला दी। आराध्या ने अपने फोन निकाला और शिवाय का नंबर डायल किया और फोन पर बोली, पापा। ये सुनते ही अभिमान की आंखें फैल गई और उसने चुप रहने का इशारा किया। दूसरी तरफ से शिवाय बोला, हाँ आराध्या बेटा, बोलो क्यों फोन किया? आराध्या बोली, वो क्या है ना, मुझे पूछना था कि भैया का फ्लैट नंबर कौन सा है। शिवाय बोला, 42 सेकंड फ्लोर पर ही है। आराध्या बोली, ठीक है पापा जी। शिवाय दूसरी तरफ से बोला, अगर फ्लैट ना मिले तो मुझे दोबारा कॉल कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी फोन कर लेना। आराध्या बोली, हाँ पापा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पक्का आपको कॉल कर लूंगी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा जो गुस्से में आराध्या को ही देख रहा था। आराध्या हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, तो बताओ डिक्की खोलोगे या मैं दोबारा पापा को कॉल करूं? अभिमान ने गुस्से में डिक्की का बटन प्रेस कर दिया और डिक्की खुल गई। आराध्या ने डिक्की में देखा तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। उन सारे गिफ्ट्स को ऊपर लेकर जाना आराध्या के बस में नहीं था, इसलिए उसने अभिमान को देखा। अभिमान गुस्से में आराध्या को ही देख रहा था, फिर पैर पटक कर उन गिफ्ट्स को उठाने लगा और ये देखकर आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमान गिफ्ट उठाता हुआ बोला, गिलहरी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा। आराध्या डिक्की बंद करते हुए बोली, अब तो रघुवंशी मेंशन में ही रहने लगी हूँ, जी भर कर देखना, देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। तुमने इतनी बार बोला कि भगवान को तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और मुझसे तुम्हारी शादी हो गई। इतना कहकर आराध्या अपार्टमेंट के अंदर चली गई और अभिमान अपने हाथ में गिफ्ट्स जैसे तैसे पकड़े हुए लेकर उसके पीछे पीछे चला गया। आराध्या अपने भाई के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी और अभिमान दुनिया भर के गिफ्ट के पैकेट पकड़े हुए उसके पीछे खड़ा हुआ था। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जानता था अगर उसने गुस्सा किया तो उसके माँ बाप उसे नहीं छोड़ेंगे। अभिमान मन ही मन सोच रहा था, कैसे माँ बाप है मेरे जो अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करते हैं, और एक ये बहू जो मेरे माँ बाप के प्यार का पूरा पूरा फायदा उठाती है। फिर लहरी तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। आराध्या ने फ्लैट की बेल बजाई और पलटकर अभिमान को देखकर बोली, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा जब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी तो हमारा डिवोर्स होगा, भूलना मत। अभिमान बोला, मैं नहीं भूलूंगा लेकिन हमारा डिवोर्स भी प्लानिंग के हिसाब से होगा। तुमने सुना ना माने क्या बोला, रघुवंशी फैमिली में डिवोर्स नहीं होते। आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर एक दर्द के साथ बोली, रघुवंशी फैमिली में जबरदस्ती भी नहीं होती। आराध्या के मुंह से जबरदस्ती शब्द सुनकर अभिमान ने गुस्से में वो सारे गिफ्ट वहीं कॉरिडोर में फेंक दिए और आराध्या की बाजू पकड़कर उसे गुस्से में दबाते हुए बोला, तुम मुझे गलत नहीं कह सकती, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी, तुम अकेला मुझे ही गुनहगार नहीं ठहरा सकती। पूरी रघुवंशी फैमिली मुझे गुनहगार समझती है लेकिन तुम्हारी गलती को तो कोई हाईलाइट ही नहीं करता। बताओ मुझे, मैं अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? बताओ क्यों मुझे अपने साथ जबरदस्ती करने दी? अरे कोई भी लड़की होती तो उस वक्त मर जाती लेकिन अपने साथ ये सब नहीं करने देती, लेकिन तुमने करने दिया और अब तुम यहाँ सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो, सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे सवालों का जवाब दो, क्यों नहीं रोका मुझे, क्यों मेरा साथ दिया? कभी खुद को बिना कपड़ों के आईने में देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की बल्कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो मर्जी से हुआ था, उसमें तुम बराबर की जिम्मेदार हो। सारा इल्जाम मुझ पर मत डाला करो। आराध्या मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं पहले ही तुमसे शादी करके फंस चुका हूँ, अब बार बार मुझे गुनहगार मत ठहराओ, समझी? इतना कहकर अभिमान ने आराध्या की बाजू झटक दी। आराध्या को भी गुस्सा आ गया, उसने भी बिना सोचे समझे अभिमान का कॉलर पकड़ा और बोली, इसे रेप ही कहते हैं, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, तुमने मुझे मेंटली फोर्स किया था, मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे ना जाने कैसी कैसी बातें कही थी, मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मुझसे। आराध्या इतना ही बोल पाई थी कि दरवाजा खुल गया, सामने अनिरुद्ध खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। आराध्या ने जल्दी से अभिमान की कॉलर ठीक किया और उसका बटन बंद करते हुए बोली, ये बटन बंद कर लिया करो, खुला हुआ अच्छा नहीं लगता, पूरा सीना दिखाई देता है। अनिरुद्ध ने दोनों को देखा और फिर वहीं कॉरिडोर में पड़े हुए गिफ्ट्स को। आराध्या और अभिमान दोनों ने जल्दी जल्दी वो गिफ्ट उठाए और फिर अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगे। अनिरुद्ध इन दोनों को देखकर बोला, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ और इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ कि एक ना एक दिन मेरी बहन मेरे घर आ जाएगी, पर अफसोस तब तक मेरी बहन के कैरेक्टर पर डिवोर्स का ठप्पा लग चुका होगा। इतना कहकर अनिरुद्ध अंदर आ गया और आराध्या गुस्से में अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो, दोनों भाई बहन ने मुझे विलेन बनाया हुआ है। इतना कहकर अभिमान भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे चला गया और फिर आराध्या भी अंदर आ गई। थोड़ी देर में अभिमान और आराध्या दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध दोनों को डिनर सर्व कर रहा था, उसने आराध्या के पसंद का खाना बनाया था। अनिरुद्ध चेयर पर बैठता हुआ बोला, सोच क्या रही हो, खाना खाओ। आराध्या ने खाना खाया तो उसकी आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध आराध्या को देखकर बोला, जब डिसीजन ले ही चुकी हो तो अब अपने डिसीजन पर कायम रहो, मैं नहीं कहूंगा कि अभिमान को डिवोर्स देकर मेरे घर आ जाओ बल्कि कोशिश करो कि इस रिश्ते को अच्छे से निभाओ, जीत उसी में होगी, समझी? आराध्या कुछ बोलती उससे पहले अनिरुद्ध ने आराध्या के गाल पर हाथ रखा और बोला, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी बहन ने अगर अभिमान से शादी करने का डिसीजन लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने रिश्ते में घुटन महसूस हो तो तुम्हारे भाई का घर खुला हुआ है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर डिसीजन में, हर कंडीशन में दूंगा, अब ज्यादा मत सोचो, खाना खा लो। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी थाली में से एक निवाला उठाया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ा दिया। अनिरुद्ध ने अपनी बहन के हाथ से खाना खा लिया। अनिरुद्ध ने एक निवाला उठाया और आराध्या की ओर बढ़ा दिया। आराध्या ने भाई के हाथ से निवाला खा लिया। अनिरुद्ध ने आराध्या के आंसू पोंछे और ना में ही गर्दन हिला दी। दोनों भाई बहन खाना खाने लगे और अभिमान उन दोनों को देख रहा था। अभिमान मनी मन बोला, ये दोनों भाई बहन कितने चालू हैं, खुद ही खाना खा रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अभिमान थोड़ी देर तक दोनों भाई बहनों को देखता रहा और फिर उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें अनिरुद्ध ने खाना सर्व किया था। फिर वो भी अनिरुद्ध के हाथ का बना हुआ खाना खाने लगा। खाना खाते हुए अभिमान फिर मन में बोला, चाहे कुछ भी कहो लेकिन दोनों भाई बहन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, रखी होगी वो लड़की जिसकी शादी साले से होगी। थोड़ी देर बाद तीनों सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में कोई बात नहीं हुई। वैसे भी बात होती तो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते। दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। अनिरुद्ध और आराध्या ही बात कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद आराध्या बोली, भाई अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। अनिरुद्ध ने भी आराध्या को नहीं रोका और ना ही वो आराध्या को रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आराध्या उसकी तितली को लेकर कोई राय बना ले। आराध्या सोफे से उठी, अनिरुद्ध भी उसके साथ ही उठ गया। आराध्या अनिरुद्ध का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, पता नहीं आप मुझे माफ करेंगे या नहीं। अनिरुद्ध बोला, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े। बस याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान की ओर देखा। अभिमान भी पूरे एटीट्यूड के साथ उठ गया। दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगे और तभी अनिरुद्ध बोला, रुको मुझे भी तुम दोनों को कुछ देना है। दोनों रुक गए। अनिरुद्ध एक कमरे में गया और वहां से दो छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आया। उसने एक गिफ्ट आराध्या के हाथ में रखा और बोला, तेरे ससुराल वाले बहुत अमीर है, तू भी जानती है, मेरी और तेरी परवरिश शिवाय अंकल ने की है, इसलिए मेरी तो औकात नहीं है कि मैं शिवाय अंकल की बहू को कोई गिफ्ट दे सकूं, इसलिए मैं ये अपनी बहन को दे रहा हूं, समझ रही हो ना, छोटा सा गिफ्ट है, रख लेना। क्या अनिरुद्ध अभिमान को भी गिफ्ट देगा? डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। आराध्या नम आंखों से बोली, आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझसे अब भी नाराज हैं। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, नाराज नहीं हूं, बस बता रहा हूं कि तुम रघुवंशी फैमिली की बहू हो और उस हिसाब से ये बहुत छोटा गिफ्ट है। आराध्या बोली, मेरा भाई मुझे कुछ भी दे वो मेरे लिए छोटा नहीं है, समझे आप, और ये औकात की बातें शिवाय अंकल के सामने ही किया कीजिए, मेरे सामने नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनिरुद्ध ने अपनी गलती मानते हुए कहा, अच्छा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं कहूंगा, अब पकड़ो इसे। आराध्या ने गिफ्ट पकड़ लिया, फिर उसने अपना दिल मजबूत किया और अभिमान की ओर देखा। उसने दूसरा गिफ्ट अभिमान की तरफ बढ़ाया ही था कि अभिमान ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध की तरफ कर दिया। अनिरुद्ध ने भी अभिमान के हाथ में वो गिफ्ट रख दिया और बोला, जानता हूं तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए रख लो, यहां से जाने के बाद आराध्या को दे देना, वो इसे संभाल कर रख लेगी। अभिमान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और उस गिफ्ट को रख लिया। थोड़ी देर में अभिमान और आराध्या दोनों ही फ्लैट से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए थे। अभिमान ड्राइविंग सीट पर बैठा था और आराध्या उसके बराबर में। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी अभी 1 किलोमीटर दूर ही गई थी कि आराध्या बोली, लाओ मेरे भाई ने जो गिफ्ट दिया है मुझे दे दो। अभिमान बोला, तुम्हारे भाई ने मुझे दिया है, तुम्हें नहीं। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, तुम उसे रखोगे नहीं, उठाकर फेंक दोगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का दिया हुआ गिफ्ट तुम फेंक दो। वैसे भी भाई ने कहा है ना कि मेरी बहन को दे देना, तो दे दो। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, और मैंने भी कहा ना कि वो गिफ्ट तुम्हारे भाई ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आराध्या गुस्से में बोली, ठीक है मत दो, लेकिन अगर तुमने उसे फेंक दिया या फिर गुम कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान खुद में ही बड़बड़ाया, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों ही रघुवंशी मेंशन पहुंच गए। जब वो दोनों रघुवंशी मेंशन आए तो घर में सब सो चुके थे। अभिमान और आराध्या भी अपने कमरे में आ गए। आराध्या सोफे पर बैठी और अपने भाई के गिफ्ट को खोलकर देखने लगी। उसमें डबल ए की गोल्डन चेन थी। आराध्या ने वही उस चेन को अपने गले में पहन लिया और तभी उसकी चेन उसके मंगलसूत्र में उलझ गई। आराध्या उसे सुलझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सुलझी नहीं। आराध्या खुद में ही बड़बड़ाई, ना तो मेरे मंगलसूत्र और चेन में बन रही है और ना ही कभी मेरे भाई और पति में बनेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। आराध्या ने काफी कोशिश की उन दोनों को सुलझाने की लेकिन वो सुलझी नहीं। आराध्या बालकनी में चली गई, थोड़ी देर हवा में सांस लेना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसकी नजर नाइट स्टैंड पर गई जहां अनिरुद्ध का दिया हुआ गिफ्ट रखा हुआ था। अभिमान ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक चेन थी जिसमें ओम बना हुआ था। उसे देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी वो चेन अपने गले में पहन ली और फिर खुद में बड़बड़ाया, कुछ भी कहो लेकिन साला स्मार्ट बहुत है, उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है कि मैं चाहकर भी इस गिफ्ट को ठुकरा नहीं सकता, ऐसा लग रहा है जैसे पापा अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आराध्या जब कमरे में वापस आई तो उसने देखा अभिमान बेड पर सो चुका था। आराध्या भी फिर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी फ्रेश होकर बाहर आई। उसने बेड पर से तकिया उठाया और काउच पर चली गई। थोड़ी देर में वो अभिमान और अनिरुद्ध के बारे में सोचती सोचती सो गई। दूसरी तरफ कृष, उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके चलते तो उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में मीरा से प्यार करने लगा है, और अगर वो मीरा से प्यार करने लगा है तो खुलकर सबको बता क्यों नहीं रहा। क्यों उसे डर लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि सब उसे ये कहेंगे कि वो एक बच्चे के प्यार में पड़ गया है? क्यों सब उसे ये कहेंगे कि वो अपने से 8 साल छोटी लड़की से प्यार करने लगा है? कृष और मीरा के बीच में 8 साल का डिफरेंस इतना डिफरेंस नहीं था जितना कृष को लग रहा था। कृष को लग रहा था अगर वो सबके सामने मीरा के बारे में बताता है तो सब उसे ही गलत समझेंगे, और यही सब सोचकर कृष का दिमाग खराब हो रहा था। ना जाने कब उसकी आंखों में नींद आई और कब वो अपनी बेचैनी से थोड़ा दूर हुआ। अगली सुबह अनिरुद्ध किचन में तितली के लिए खाना बना रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार शिवांगी के कमरे की ओर जा रही थी। अनिरुद्ध खाना बनाते हुए खुद में बड़बड़ाया, आज तितली उठेगी नहीं। और तभी शिवांगी ने अपने कमरे का गेट खोला और वो बाहर आई। उसे देखकर अनिरुद्ध को थोड़ा सा सुकून मिला। शिवांगी अनिरुद्ध के पास आई और उसने जाकर अनिरुद्ध को पीछे से गले लगा लिया और अपना सिर अनिरुद्ध की कमर पर टिका दिया। और अनिरुद्ध, उसकी तो दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह तेज भागने लगी। जैसे ही शिवांगी ने अनिरुद्ध को गले लगाया, अनिरुद्ध के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। ऐसा लग रहा था उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। अनिरुद्ध ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर पलटकर शिवांगी को खुद से दूर करने की कोशिश करता, उससे पहले ही शिवांगी अनिरुद्ध के सीने से जा लगी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अनिरुद्ध ने अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन शिवांगी का ऐसा करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांगी इस वक्त क्या फील कर रही है। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर को हल्का सा रब किया और पूछा, क्या हुआ? मुझे देखो, बताओ क्या हुआ? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। शिवांगी की आंखों में आंसू देखकर अनिरुद्ध थोड़ा सा घबरा गया। फिर उसने अपने अंगूठे से शिवांगी के आंसू साफ किए और प्यार से पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ? दर्द हो रहा है? शिवांगी को दर्द का मतलब ही नहीं पता था, वो क्या बताती, बस नम आंखों से अनिरुद्ध को देखती रही। अनिरुद्ध फिर बोला, तितली कहीं दर्द हो रहा है? शिवांगी इस बार धीरे से बोली, दर्द। अनिरुद्ध ने शिवांगी की आंखों में देखकर कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखा और नम आंखों से एक दर्द के साथ बोले, तितली दर्द। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी की कमर में दर्द हो रहा है। उसने शिवांगी को हल्का सा घुमाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी को पीरियड्स आए थे और शायद पहली बार आए थे, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब तो अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आ रहा था। उसे भी नहीं पता था कि अब वो शिवांगी की मदद कैसे करे। अनिरुद्ध ने अपने जेब से फोन निकाला। इतने में शिवांगी उसके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अनिरुद्ध समझ रहा था क्योंकि उसने कितनी बार आराध्या को इस दर्द से गुजरते हुए देखा था। आराध्या तो बड़ी थी, समझदार थी, तो उसे इतना दर्द होता था, जबकि तितली तो जरूरत से ज्यादा नाजुक थी। वो इस दर्द को कैसे बर्दाश्त कर रही थी? अनिरुद्ध समझ रहा था। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ शिवांगी की कमर पर रखा और हल्का हल्का रब करने लगा और फिर फोन पर बोला, अवनी जीजू, तितली को पीरियड्स आए हैं। और अवनी दूसरी तरफ से बोला, अनिरुद्ध पहली बार आए हैं, उसे दर्द होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमजोर है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि उसे पीरियड्स आने शुरू हो गए। उसे पीरियड पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसकी बॉडी में इतना खून ही नहीं बनता। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम उसे संभालो। अनिरुद्ध बोला, वही तो पूछ रहा हूँ जीजू, कैसे संभालूं मैं? आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन मैंने तितली को नहलाया है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब मैं इस मामले में हेल्प नहीं कर सकता, आप समझ रहे ना? अवनीत बोला, देखो, हम डॉक्टर भी ना जाने कितनी बॉडी को हाथ लगाते हैं, ऐसे पार्ट को हाथ लगाते हैं जहाँ नॉर्मल इंसान नहीं लगाता। तुम खुद को इस वक्त डॉक्टर समझ लो और तितली को अपना पेशेंट। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है, तो तुम जो तितली के साथ कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम उसे एक नया जीवन दे रहे हो, इसलिए अपने आप को गिल्ट के घेरे से बाहर निकालो। यकीन मानो, जब तितली अपने घर वालों से मिलेगी तो उसके घर वाले तुम्हें थैंक्स बोलेंगे। अनिरुद्ध बोला, अरे जीजू, आप नहीं जानते, बहुत बड़ी हस्ती की बेटी है, सुना है इसका ताऊ आधे शहर को आग लगाने की हिम्मत रखता है। मैं तो बस इस फ्लैट के बारे में सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा फ्लैट आधे शहर की आग की चपेट में ना आ जाए। अवनीत हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इस वक्त बस तितली पर ध्यान दो, और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं किसी नर्स को भेज देता हूँ। लेकिन इसमें रिस्क है, एक तो तुम्हारी तितली तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती, और दूसरा अगर मैं यहाँ से किसी नर्स को भेज देता हूँ तो वो नर्स आकर यहाँ पर पूरे स्टाफ को तुम्हारे और तितली के बारे में बता देगी। अनिरुद्ध एकदम से बोला, नहीं नहीं जीजू, मैं नहीं चाहता तितली के बारे में किसी को पता चले, मैं ही कुछ करता हूँ। अवनीत ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ रहकर तितली कंफर्ट जोन में आ रही है। तुमने 2-4 दिन इसकी सेवा क्या की, इसके हार्मोन्स काम करने लगे, तभी तो इसे विरस हुए। अनिरुद्ध समझ रहा था, फिर वो बोला, ठीक है जीजू, यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा, करता हूँ कुछ। इतना कहकर उसने फोन कट किया। शिवांगी अब भी रो रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा ऊपर किया, उसके आंसू पोंछे और बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, अभी ठीक हो जाएगा, चलो। अनिरुद्ध तितली को कमरे में लेकर आया और फिर उसने कबर्ड में से एक सैनिटरी पैड निकाला, और अब अनिरुद्ध को ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। लेकिन इस वक्त वो समझ रहा था कि उसके अलावा कोई भी तितली की मदद नहीं करेगा, और सही तो कहा था अवनीत ने कि कुछ वक्त के लिए वो खुद को डॉक्टर और तितली को पेशेंट समझ ले। अनिरुद्ध तितली को लेकर वॉशरूम में गया और 20 मिनट बाद बाहर आया। तितली नहा चुकी थी लेकिन अब भी उसे दर्द हो रहा था। अनिरुद्ध ने तितली को बेड पर लिटाया और फिर तितली के माथे पर हाथ फेर कर बोला, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध किचन में गया, उसके लिए उसका फेवरेट सूप बनाकर वापस आया और फिर शिवांगी को ठीक से बिठाकर अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। शिवांगी ने सूप पी लिया लेकिन दर्द उसे अभी भी हो रहा था। अनिरुद्ध ने बाउल साइड में रखकर पूछा, तितली दर्द हो रहा है? शिवांगी बोली, तितली दर्द। इतना कहकर उसकी आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध समझ रहा था कि उसका दर्द कम नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने अवनीत को मैसेज भेजा था। अवनीत ने रिप्लाई में कहा, तितली की कमर की सिकाई कर दो। अनिरुद्ध ने फोन बेड पर रखा और शिवांगी को लिटाते हुए बोला, मैं अभी 2 मिनट में आया। अनिरुद्ध किचन में गया, उसके पास हॉट वाटर बैग नहीं था, इसलिए उसने किचन में से एक कांच का डब्बा खाली किया, उसमें गर्म पानी डाला और फिर उस डब्बे को टॉवल में लपेटकर शिवांगी के पास लेकर गया। शिवांगी अभी भी नम आंखों से लेटी हुई थी। अनिरुद्ध ने उस टॉवल को शिवांगी की कमर पर रखा और धीरे धीरे उसकी सिकाई करने लगा। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तितली अभी दर्द हो रहा है? शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, तितली दर्द हो रहा है? शिवांगी धीरे से बोली, तितली दर्द कम। क्या अनिरुद्ध का डेडिकेशन सच में तितली को ठीक कर देगा?